Ελλάδα αλλάζει. Η Ελλάδα αλλάζει. Εδώ πάντα να κοιτάξουμε μπροστά. Δίδω τον να κοιτάξουμε μπροστά. Ροϊένι ζάλαδα λέει και θα το αποδείξει. Τα γυρίσαμε λίγο ανάποδα, δεν έχει σημασία, δεν βγαίνει κανένα νόημα. Με τα σωστά δεν βγαίνει κανένα νόημα και με τα ανάποδα. Μην σας πω ότι κάποιοι μπορεί να βγάλετε και νόημα στα ανάποδα. Είναι ο Πρωθυπουργός, ο Λουκάς ο Παπαδήμος, αγαπητός όλων των Ελλήνων, που πασχίζει, προσπαθεί, από προχθές χαμογελάει κιόλας γιατί μας είπαν καλά λόγια οι Ευρωπαίοι. Τώρα θα χαμογελάσετε όλοι μαζί, για την ακρίβεια θα γελάσουμε όλοι μαζί. Θα ακούσουμε κάτι από τον Αντιπρόεδρο, βγήκε σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη στον Αντένα και γέλασαν κι αυτοί αρκετά. Και γέλασαν και με ωραίο θέμα. Μπορείτε να το πείτε και ανέκδοτο, μπορείτε να το πείτε και μη ανέκδοτο. Το σίγουρο είναι ότι θα γελάσουμε πραγματικά. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς. Ωραία, περάσαμε. Αμοντάριστο είναι. Έτσι λοιπόν, έχουμε και στόχους αυτή τη ζωή, την Εστονία, αλλά το γέλιο που βγαίνει αβίαστα. Και το παιχνίδι με ωραία θέματα. Πίσω από αυτό το πολύ ωραίο γέλιο του ικανοποιημένου και επιτυχημένου αντιπροέδρου και υποψηφίου προέδρου του ΠΑΣΟΚ και κρύβεται, μην πούμε τι κρύβεται, οι ζωές εκατομμυρίων Ελλήνων που ακούνε τώρα, τον και άκουσαν το πρωί και ακούνε τώρα και θα το ακούν συνέχεια γιατί θα το χρησιμοποιήσουμε αρκετά όπως καταλαβαίνετε, τον αντιπρόεδρο, αυτόν που έσωσε τη χώρα, να γελάει με τον πόνο όλων των υπολείπων. Δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Το αντίθετο θα μας παραξένευε αν δεν γέλαγε με τον πόνο των υπολείπων. Ίσα ίσα είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε, αυτό ακριβώς που μας έχουν μάθει, αυτό που κάνουν χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το κίνημα της πατάτας κατά τα άλλα προχωράει. Δεν γεννήθηκα κυρίες και κύριοι εγώ μέσα στα σατέν. Φτωχός γεννήθηκα. Μπράβο! Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Πάρτε κυρίες μου πατάτες. Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Βλέπω άφησες μουσί, Δημητράκη. Γι' αυτό μην πολύ πέστε με τα μούτρα τώρα που είναι λίγο πιο φτηνές οι πατάτες και έχετε κι εσείς τέτοια προβλήματα σαν αυτά που έχει ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Το είδαμε στο κουτί της Πανδώρας. Το έχει αναρτήσει τι ακριβώς στο site του Κώστα Βαξεβάνη, τι ακριβώς ψέλνουν οι μοναχοί πάνω στο βατοπέδι. Έχουν τροποποιήσει λίγο ή έχουν εμπλουτίσει ένα παρακλητικό κανόνα και αναφέρεται στο φυλακισμένο πρώην ηγουμενό τους και λέει διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, αυτό είναι γνωστό, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, ασμένος το ημνήσαντι σε μήτερ Θεοτόκε, χρυσούν αντίδος τάλαντον το της υμνογραφίας, και τώρα έρχεται το ωραίο, Εφραίμ των καθηγούμενων μονής βατοπεδίου, παρθένε ελευθέρωσον εκ του δεσμοτηρίου. Αυτό λένε λοιπόν και εμείς μαζί, το κάναμε όλοι, το είπαμε, μακάρι να εισακουστούν οι προσευχές και στον Θεό και συνεχίζουμε με όλα τα υπόλοιπα. Ένας άλλος Θεός εδώ στη γη είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος έχει μεριμνήσει, εκτός από την αλέη αστεία για την Εστονία, και για όλους εσάς. Είχατε πει και υπάρχει βίντεο, δεν θα σας το δείξω. Ναι. Υπάρχει βίντεο που εσείς λέτε ότι είναι απαράδεκτο να συνδέεται η εισπράξη ενός φόρου, να το πω τέλους, Χαράτσι το λέμε εμείς, με την ηλεκτροδότηση. Ακούστε με. Το λύσαμε το θέμα της σύνδεσης με την ηλεκτροδότηση. Τι είχατε πει εσείς, λέω. Δεν υπάρχει. Ακούστε, εδώ η χώρα είναι σε κατάσταση ανάγκης. Για φαΐ για τη γάμη πατάτας. Πάρτα για να τη γαμίσετε πατάτας. Και πρέπει να χρησιμοποιούμε παράπλευρους μηχανισμούς για να εισπράττουμε τα δημόσια έσοδα. Ακούστε με. Εδώ η χώρα είναι σε κατάσταση ανάγκης. Μα και όταν έκανε την περίφημη δήλωση ότι δεν θα είναι σωστό και ηθικό μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ να εισπράττονται χαράτσια και να απειλείται ο κόσμος, θα του κοπεί το ρεύμα, πάλι ήταν η χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αν το ακούσαμε αυτό, το ακούσαμε για να δούμε, γιατί είναι ένα κριτήριο αυτό για έναν πολιτικό ηγέτη, πώς μπαλώνει τα λάθη του ή κάτι που έχει πει στο παρελθόν, αν ζητάει συγγνώμη, πώς ζητάει τη συγγνώμη, εδώ ούτε τη ζήτησε, άρα δεν υπάρχει και θέμα να διερευνήσουμε τον τρόπο που ζήτησε την συγγνώμη. Δεν ζητάει καμία συγγνώμη για αυτό που έχει πει. Δεν είναι εκεί το θέμα και να ζητάει και δεν αλλάζει τίποτα. Απλά όλα αυτά έχουν μια αξία στο πώς κινούνται στο πολιτικό επίπεδο, στο παραπολιτικό, οι ηγέτες αυτού του τόπου που την ίδια ώρα έχουν μεγάλη άνεση και ευκολία να κάνουν αστιάκια με την Εσθονία και τους μισθούς, τις περικοπές, τους άνεργους, τους άστεγους αυτού του τόπου. Για αυτούς τους τελευταίους, τους αναξιοπαθούντες, έτσι όπως τους έχουν καταντήσει τον ελληνικό λαό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει μεριμνήσει. Έχω δώσει εξ αρχής πολλές φορές την εντολή στην διοίκηση της ΔΕΗ να μην κόψει το ρεύμα σε κανέναν. Εφόσον αυτός ο άνθρωπος, αυτό το νοικοκυριό, για λόγους ανάγκης, για λόγους αδυναμίας, δεν καταβάλει το ειδικό τέλος. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, δίνουμε και πατάτες. Αν όχι νευροκοπείο, όλες τις άλλες. Καλημέρα και πάλι στην Αχαγιά που στέλνει κάθε όποτε έχουμε εκπομπή ένα μήνυμα. Το ξαναλέμε, Εφραίμ των καθηγούμενων, Μονής Βατοπεδίου, Παρθένε Ελευθέρωσον εκ του δεσμοτηρίου. Κάνει και ωραία ρήμα, όπως γίνεται πάντα σε αυτά. Μπορεί να μελοποιηθεί κιόλας, να γίνει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω, να ακούει ο Φίβος, ο γνωστός τραγουδοποιός, να το φτιάξει. Θα σπάσει πάντως τα μία, διότι τέτοιο θέμα, τον φυλακισμένο ηγούμενο, ο οποίος τσακώθηκε και με τα μέλη της 17 νη, με τον Χριστόδουλο Ξηρό, τα έχετε μάθει, αντάλλαξαν λόγια βαριά, συμβαίνουν αυτά, η ζωή της φυλακής είναι πολύ σκληρή για όλους. Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση ρητορική, όπως λέμε, σε εσάς ως εκπρόσωπο του κόσμου, της κοινής γνώμης. Δεν πρέπει να συμπράττουν και οι πολίτες στη μάχη για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αλλά προσέξτε. Εγώ λέω πάντα το κράτος. Ο πολιτικός έχει ένα βουνό ευθύνης, ένα βουνό ολόκληρο ευθύνης που το κουβαλάμε πάνω μας. Επειδή με ρωτάτε, κύριε Υπουργέ. Έναν κόκο άμμου από αυτόν που υπάρχει στην παραλία. Ένα μικρό κόκο άμμου ευθύνης έχει. Να σας πω. Το μικρό κόκο άμμου να δούμε μόνο. Αυτοί που σε αυτούς τους αναφέρεται, στους πολλούς, τους μισθωτούς, συνταξιούχους που όντως έχουν ένα μικρό κόκο άμμου, τον έχουν, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν τόσα χρόνια και πάντα πληρώνουν και όλοι οι νόμοι γίνονται για αυτούς. Και αν δει κανείς και τα οικονομικά στοιχεία, οι μισθωτοί συμβάλλουν κατά 60-70% στα ταμεία, στο να γεμίσουν τα ταμεία με τις πενιχρές συντάξεις, πενιχρούς μισθούς. Πολύ μεγάλη και βαρβάτη φορολογία έχει γίνει πια, έχει καταργηθεί και το αφορολόγητο, έχουν ανέβει όλα αυτά παραπάνω και αυτοί που έχουν κάτι παραπάνω από κόκο άμμου, με τους οποίους συναγελάζεται κάθε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και κάθε υπουργός, δεν συμβάλλουν. Το ποσοστό τους είναι ελάχιστο, νομίζω φτάνει στο 2-2,5% συνολικά στην τροφοδοσία των δημοσίων ταμείων. Αλλά επειδή το ερώτησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, έχει αυτή την απορία, τι γίνεται με τους πολίτες και με τον κόκο άμμου και καλά ότι πρέπει κάτι να κάνουν κι αυτοί, θέλαμε να το ακούσουμε και να το μοιραστούμε όλοι μαζί. Τώρα, δρυμή κατηγορώ από έναν άνθρωπο που δεν έχει ευνοηθεί από τα μέσα ενημέρωσης, κατά των μέσων ενημέρωσης. Είμαστε υπερήφανοι Έλληνες. Και είμαι σίγουρος ότι στις εκλογές θα ψηφίσετε υπερήφανα. Πατάτας. Και όχι φοβισμένα και φοβικά, όπως σας λένε μεγάλα και μικρά κανάλια. Δεν είσαστε παθητικοί δέχτες των οποιοδήποτε αναλυτών των δελτίων των 8 ή των 9. Πατάτας. Σκεφτείτε πού ήταν η Ελλάδα, σκεφτείτε πού τη φέραν οι προστατευόμενοι των μέσων. Όπως βλέπετε, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να αντιμετωπίζουμε και να αγγίζουμε πατάτες. Χαμένος μεν, αλλά αγαπητός όλων και πάντα αγαπημένος, ο Γιώργος Παπανδρέου έχει μιλήσει και για τις πατάτες. Δεν υπάρχει θέμα για το οποίο δεν έχει ασχοληθεί, δεν έχει μιλήσει, δεν έχει αφήσει τη σφραγίδα του, τόσο έντονη όσο τις αφήνουν οι Παπανδρέου τις σφραγίδες τους, στα πολύ βασικά και σοβαρά θέματα αυτού του τόπου. Ακούσαμε τον Ευάγγελο Βενιζέλο να μιλάει νωρίτερα για το ρεύμα. Τώρα θα τον ακούσουμε να μιλάει για το νερό. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία να πιστέψουμε στον εαυτό μας, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, να βγάλουμε το κεφάλι μας μέσα από το νερό. Γιατί βυθιζόμαστε και πνιγόμαστε και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να σώσουμε το νερό. Και πρέπει να κάνουμε προσπάθεια να σώσουμε το νερό. Το κεφάλι θέλει να πει, αλλά εμείς το τροποποιήσαμε λίγο και βάλαμε να σώζουμε το νερό, γιατί για το κεφάλι δεν τίθεται θέμα. Κεφάλι υπάρχουν πολλά. Νερά είναι δύσκολα να βρει κανείς, και καθαρά νερά και καλά νερά και κρύα νερά και γάργαρα κυρίως. Οπότε αναδείξαμε το νερό κάτι παραπάνω, σε κάτι παραπάνω από το κεφάλι. Έγινε αμέσως η τροποποίηση, βοηθάνε και τα μηχανήματα, βοηθάει και η σκέψη όταν είναι για τέτοια θέματα. Έδωσε μια ώρα συνέντευξη σήμερα το πρωί ο αντιπρόεδρος, τον Γιώργο Παπαδάκη, στον Αντένα. Είχε πολύ ενδιαφέρον. Γελάσαμε κιόλας με τα ανέκδοτα που είπε, περάσαμε πολύ όμορφα. Γελάσαμε και τα άλλα. Τα μία ανέκδοτα, τις ανδραγαθίες, ότι σώζει τους φτωχούς, δεν επιτρέπει στη ΔΕΗ να κόβουν το ρεύμα, μετά και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας όλα αυτά. Όντως ήταν ωραία, αλλά κάποια στιγμή του έκανε και ερωτήσεις. Γι' αυτό υπάρχει ο δημοσιογράφος, γι' αυτό υπάρχει ο ιδιοκτήτης της εκπομπής εκεί. Και του έκανε ερωτήσεις. Πάντα ξεκινάει τη φράση του με μια κομβική λέξη. Ακούστε με λιγάκι. Ακούστε όμως να σας πω το εξής. Ακούστε με. Ακούστε με. Πατάτες. Και ο Γιώργος. Εδώ στο τέλος ήταν ο Γιώργος, τον ακούσατε και τον πρώτο και τον δεύτερο, και μπορεί να είναι ο ένας διάδοχος του άλλου και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό σε ένα μεγάλο κίνημα που έχει αγωνιστεί όσο κανένα άλλο κίνημα για το λαό, για την πατρίδα, κυρίως τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν και τα δύσκολα. Έβαλε μια σοσιαλιστική σφραγίδα και ενδιαφέρθηκε για τους αδύνατους όσο κανένας άλλος δεν έχει ενδιαφερθεί μέχρι τώρα, γιατί αυτοί είναι σοσιαλιστές σε αντίθεση με τους άλλους που είναι ανάλγητοι. Καταλαβαίνετε, αυτά τα παραμύθια τα έλεγαν και θα τα πούνε από ό,τι φαίνεται. Προσπάθησε να πει και ο Παπουτσής νωρίτερα την άποψή του για τα εσωκομματικά, αλλά βέβαια ήταν τα θέματα στον Νίκο Χατζηνικολάου για την αστυνομία. Και εκεί και αν προέκυψαν ανέκδοτα, θα ακούσουμε και στη συνέχεια. Και μόνο ότι δεν ήταν αστυνομοκρατία όλο αυτό που υπήρχε κάτω στην Αθήνα και δεν υπήρχε πρόθεση να διαλυθούν συγκεντρώσεις, και μόνο αυτό του Χρήστου Παπουτσή περνάει στο Πάνθεον, ήδη κάνει το ταξίδι του στα social media, όπως λέμε, στο Twitter, στο Facebook. Και το τι γράφετε δεν θέλει κανείς να ξέρει. Μάλλον θέλετε να ξέρετε, φαντάζεστε κιόλας, δεν υπάρχει μεγάλη απόσταση από αυτό που έχετε στο μυαλό σας. Είναι χαρούμενος ο Ευάγγελος Βενιζέλος, είναι ικανοποιημένος και μαζί με αυτόν και όλοι εμείς. Είσαστε ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος και ικανός. Και αύριο μεθαύριο όλα δείχνουν ότι πρέπει να είσαστε και ο πρόεδρος ενός ιστορικού κόμματος, του οποίου τα ποσοστά βέβαια έχουν κατακυλήσει πολύ χαμηλά. Θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα αυτό. Καλά, αυτό που κάνω τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο Οικονομικών το θεωρώ ό,τι σημαντικότερο μπορεί να τύχει να κάνει ένας άνθρωπος. Αυτό είναι. Για την πατρίδα του, πρέπει να σας πω. Το θεωρώ ό,τι σημαντικότερο μπορεί να τύχει να κάνει ένας άνθρωπος. Αυτό είναι. Για την πατρίδα του, πρέπει να σας πω. Πατάτες. Να το θεωρούσε και ο λαός σημαντικό αυτό που κάνει για την πατρίδα, θα ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, που ο μήνας έχει 5, στη βροχερή Αθήνα. Δεν ξέρω τι γίνεται στις υπόλοιπες περιοχές, γιατί εκπέμπουμε παντού. Δεν έχει και σημασία, άνοιξη είναι, επισήμως, ουσιαστικώς όχι ακόμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας έχουμε, 211-200-8200, το σηκώνει ο Αποστόλης Μπαρμπατζιάννης. Mail μπορείτε να στείλετε στο studio@realfm.gr, και όσοι έχετε κινητό και διάθεση, Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54%. Έχουμε και site βεβαίως, το ellinofrenia.net, εκεί ακούτε την εκπομπή και πριν και μετά, όπως και στο Real.gr. Στο site επίσης βρίσκεται διάφορα και κείμενα που γράφουμε στη στήλη Μπαντιέρα Ρώσα, και εμείς και άλλοι συνεργάτε πάρα πολύ καλοί, ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά μπορείτε να βρείτε σήμερα ειδικά στην αριστερή στήλη εκεί στους Μουσαφιρέους ένα γράμμα από έναν εργαζόμενο της Γερμανίας. Είναι Έλληνας, δουλεύει εκεί, το έχει στείλει αυτό το γράμμα εδώ και καιρό, όχι σε εμάς και σε άλλα site, και δείχνει ακριβώς, απαντάει σε αυτό το περίφημο που λένε πάρα πολύ, την ανάπτυξη της Γερμανίας τα τελευταία χρόνια και τι σημαίνει για τον πραγματικό απλό άνθρωπο, εργαζόμενο, Γερμανό ή μετανάστη, τι σημαίνουν αυτοί οι δείκτες, η ανταγωνιστικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οράματα που έχουν οι Γερμανοί, οι πρακτικές τους, όχι μόνο οι Γερμανοί. Το θέμα δεν είναι οι Γερμανοί, είναι όλοι οι υπόλοιποι και όλοι οι υπόλοιποι. Είναι πολύ ωραίο αυτό το γράμμα, όπως επίσης και στη μεσαία στήλη news από αλλού, όπως την αποκαλούμε, μια διαμαρτυρία που έγινε στο δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκι από κατοίκους του Χολαργού και του Παπάγου, γιατί η δημοσιογραφία ισοπαίδωσε για άλλη μια φορά πολύ βασικές αξίες και πράγματα. Όποιος έχει κέφι μπαίνει και τα παρακολουθεί. Όλοι οι υπόλοιποι με τις πατάτες θα πάμε στις διαφημίσεις. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς. Πατάτας. Πάρτε κυρίες μου πατάτας. Για φαΐ για τη γάμη πατάτας. Πατάτας. Πάρτε για να τη γαμίσετε πατάτας. Πατάτας. Βλέπω άφησες μουσί, Δημητράκη. Ακούστε με λιγάκι. Ακούστε. Ακούστε με, ακούστε με. Ακούστε. Φτωχός γεννήθηκα. Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες, Πέτρο. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Η Ελλάδα αλλάζει. Οι προσπάθειες που γίνονται αποδίδουν. Πατάτες. Η Ελλάδα μπορεί και θα το αποδείξει. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς. Ένα ανέκδοτο ήταν αυτό από τον Ευάγγελο Βενιζέλο και ένα άλλο ανέκδοτο είναι αυτό που ακολουθεί από τον Χρήστο Παπουτσί. Ουδέποτε μα ουδέποτε, στη διάρκεια της δικής μου θητείας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν έδωθη ποτέ εντολή για οποιοδήποτε ρήψη χημικών με βασικό στόχο την διάλυση της συγκέντρωσης επειδή αυτό δεν άρεσε στην κυβέρνηση. Τότε δεν είχατε έλεγχο της αστυνομίας. Αν δεν δώσατε εντολή, σημαίνει ότι κάποιοι έκαναν του κεφαλιού τους. Είχα απόλυτο έλεγχο της αστυνομίας. Και πάνω απ' όλα, δεν μπορώ να κάνω καμία αυτοκριτική για θέματα στα οποία πιστεύω ότι επιτέλεσα το καθήκον μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, δεν επέτρεψα σε καμία περίπτωση την επιβολή του αστυνομικού κράτους όπως θα ήθελαν ορισμένοι. Φαντάσου δηλαδή να ήθελε και ο Παπουτσής να επιβληθεί αστυνομικό κράτος. Τι άλλο θα είχε γίνει στο κέντρο της Αθήνας και όχι μόνο στο κέντρο και στα περιχωρά Κερατέα. Ετέθηκε το θέμα της Κερατέας. Αυτά τα λέει ο Χρήστος Παπουτσής. Είναι αλλού οι άνθρωποι. Είναι τελείως αλλού όλοι αυτοί που κυβερνάνε, δεν έχουν καμία επαφή με την κοινωνία, γιατί αν είχαν και να θέλανε να κοροϊδέψουν, θα το κάνανε και με καλύτερο τρόπο. Εδώ δεν ξέρουν ούτε να κρυφτούν. Δεν βρίσκουν λέξεις ώστε να περάσει λίγο πιο μαλακά αυτό που έχουν στο μυαλό τους. Είναι απολαυστική όπως και να έχει πάντως, και ο ένας και ο άλλος, και όλοι μαζί, όσοι κυβέρνησαν, και είναι η χαρά του λαού. Να το πούμε και έτσι. Μπορείτε να γελάσετε σε πρώτη φάση με αυτούς και να κλάψουν σε δεύτερη φάση με αυτούς τους ίδιους. Λαός, μέρος Α. Κύριε Διευθυντά, γεια σας. Γεια χαρά. Το 1975 πόσο χρονών ήσουν, α? Το 75 δεν θυμάμαι. Δεν θυμάσαι. Όχι. 20 Σεπτέμβριο του 75. Πάνε και χρόνια από τότε. Στο γήπεδο του Ζωγράφου 20 Οκτώβριο του 75 είχε γίνει το δεύτερο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Δεν είχα πάει, δεν ξέρω καν αν είχε καλά σουβλάκια τότε. Μπράβο, σου λέει, σωστό αυτό που λες. Και κάναμε και καμάκι τότε, να ξέρουμε τι λέμε. Ναι, είναι τώρα. Τώρα μαλακισμένα που βλέπουν επόμενα και τρέμουν τα πόδια, δεν ξέρουμε να την κομακώσουμε. Λοιπόν, σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση αυτό ο Νταλακιάρης είχε τραγουδήσει το στην Αθήνα μέσα στο κέντρο φύτρωσε καινούριο δέντρο. Και το πορευόταν με αυτό παίζει συντρόφι. Και τελικά μαζί και συντρόφισα. Επειδή το κράζετε σήμερα με το ίδιο μου σε παρακαλώ, του κουγιουμφιά, το τότε ήταν μαρκοπουλικό ο κύριο. Κράχτε τον μπ με την ανούλα του που πάει να την κουπλώσει. Καλά του κάνανε και τον εγκαθένε χτε εκεί που πήγε να τραγουδίσει στο λαό. Στην Κύπρο πότε θα πάει. Αποστόλη, ναι. Γεια σου αγόρι μου. Γεια χαρά. Ξέρεις μήπως αν ο Νταλάρα στις συναυλίες του τραγουδάει και εκείνο το τραγούδι του Κουγιουμτζή που λέει με τραγούδια για τη φτώχεια και την ξενιτιά ρε τη ρε φτιάχνω στην Κηφισιά. Το ξέρει. Α, μου φαίνεται ότι το έχει ξεχάσει. Δεν τα αφήνει αυτά και να μας πει ότι κάνει προεκλογική εκστρατεία της γυναίκας του. Θα δεν τρέπεται λιγάκι. Σας παρακαλώ, μην είστε άδικοι. Ναι, άδικοι. Εγώ τα έχω πει σε κάθε συναυλία να βγαίνει και η Νταλάρα ένα 5 λεπτά στην αρχή να κάνει support. Τώρα ποιος κάνει support σε ποιον, δίκιο έχεις. Αλλά εντάξει. Έλα να σου πω, Αποστόλη, φταίνε και αυτοί όμως που πηγαίνουν. Θα μπορούσε να μην πάει κανείς. Αλλά. Έλα, καημένη τσάμπα είναι, στο τσάμπα πας. Όχι, για από αντίδραση να μην πάει. Το να πάνε και να φωνάζουν μερικοί δεν λέει τίποτε. Πώς δεν λέει τίποτα, περνάμε καλύτερα. Να φωνάζουν όλοι τότε, όχι μερικοί. Γνωστή τηλεπερσόνα εμφανίστηκε χθες σε βραδινή εκπομπή φορώντας το φάκελο στο λαιμό της. Πρέπει να φάει πρόστιμο ή όχι. Ποια τηλεπερσόνα? Ποια περσόνα, η Στικούδη. Φορούσε φάκελο στο λαιμό της, δεν τρέπεται? Χθες. Ξύποτη. Δεν τρέπεται. Να φάει πρόστιμο, ναι. Βέβαια εξαρτάται αν το έλεγε σε πολιτικούς ή όχι. Αν το έλεγε σε πολιτικούς, να φάει το πρόστιμο, γιατί αυτοί ενοχλούνται. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού έχω τηλεφωνήσει? Πού πήρατε, στο Real. Στο Real, πάρα πολύ ωραία. Μην μου πεις ότι είσαι Αποστόλη. Καλέ, όχι, πώς θα σου το πω αυτό, θα λέω ψέματα. Ω, Χριστέ μου. Δεν πειράζει, τι θες? Θέλω να μου κάνεις μια χάρη. Ναι, με σώθηκες. Έχω στείλει και μήνυμα και θέλω να κάνεις μια ανακοίνωση ότι οι απλήρωτοι εργαζόμενοι της Αρτής Ιταλιάνη κάνουμε αυτή τη στιγμή μια διαδήλωση στο κατάστημα της Κηφισιάς, έξω από το κατάστημα, στην Κασαβέτη και Λεβίδου. Είμαστε απλήρωτοι 7 μήνες και εδώ και 3 μήνες είμαστε σε επίσχεση εργασία. Είμαστε γύρω στα 50 άτομα απλήρωτα. Δουλεύουν 2-3 καταστήματα και επιλεκτικά έχει διαλέξει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται. Συγχαρητήρια για το σταθμό αυτό. Ευχαριστούμε. Που μας εμψυχώνει. Συγχαρητήρια για την ελληνοφρένεια. Είμαι νικαιώτησα και περίμενα να πατήσει το πόδι του ο Νταλάρας εδώ. Συγχαρητήρια. Πώς να μην πηγαίνει πρώτος αυτός ο σταθμός. Να είστε καλά. Θέλω να μιλήσω με την ελληνοφρένεια. Εγώ ίδια είμαι. Ωραία, θέλω να κάνω μια καταγγελία. Κάντε. Καταρχήν, καταγγέλω το γιου σου ρου που σας αφήνει ακόμα και παίζεται. Ωραία. Ωραία. Καταγγέλω τον κύριο Χατζηνικολάου που μας λέει όλη μέρα ότι είστε το πρώτο ραδιόφωνο. Ξέρετε γιατί είστε το πρώτο ραδιόφωνο? Σιγά όλη μέρα, 2 ώρες εκπομπής έχει. Ναι, όλη μέρα αυτό λέει όμως και το βάζει και στο τράιλερ. Εσείς το πρώτο ραδιόφωνο, γιατί είστε? Γιατί σας ακούμε εμείς για να παίρνουμε τηλέφωνο στο γιου σου ρου να σας καταγγέλουμε. Παρ' όλα αυτά, ευχαριστούμε πολύ και εσάς και το Εσουρού για τη διαφήμιση. Επίσης, καταγγέλω αυτόν που μιλάει εκεί πέρα τώρα, το σοβαρό, όχι εσένα, τον άλλο, το σοβαρό που έχετε. Που λέει, έχουμε και σοβαρό. Λέτε συνεπεί το Γιώργο Νταλάρα. Ο Γιώργος Νταλάρας, αγαπητέ, το 1974 τραγούδισε το Ήταν 5, ήταν 6 του Κουγιουμτζή. Και λέει ο στίχος, με τραγούδια για τη φτώχεια και την ξενιτιά, ρε τυρέ παίρνω στην Κηφισιά. Είναι συνεπής αυτός ο άνθρωπος, ο προφήτης, 40 χρόνια πριν. Συνεπής είναι. Συνεπέστατος. Δεν είναι λοιπόν συνεπής. Από τότε έλεγε τραγούδια για τη φτώχεια και την ξενιτιά. Ξαναμύρισε φτώχεια και ξενιτιά, ξαναβγήκε ο άνθρωπος. Και τώρα τι θα γίνει, θα ξαναχρηστεί σπίτι στην Κηφισιά, μην πεις. Δούλεψα, ναι. Ίδρωσα, βεβαίως. Έχω επενδύσει 200.000 ευρώ σε ένα διαμέρισμα. Δούλεψα, ίδρωσα, το λέτε. Στη κόρη μου. Να τα ανθρώπινα δράματα, καταλάβατε. Αυτό είναι ένα ανθρώπινο δράμα, αλλά δεν μπορεί λόγω των αντικειμενικών που θα αυξηθούν, λόγω των φόρων, λόγω όλης αυτής της ανασφάλειας και όλου αυτού του κινήματος, του ρεύματος που λέει δεν χρειάζεται να έχει σπίτι και κακώς το έφτιαξες και θα πληρώνεις μια ζωή και καλύτερα να είσαι στο ενίκιο, όλα αυτά που γίνονται και διαμορφώνουν την ελληνική, τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Ποιος ήξερε τα πάντα, ποιος ξέρει τα πάντα πριν γίνουν, αλλά δεν μας το λέει για να μην μας πανικοβάλει. Ποιος ήξερε από πριν ότι θα έρθει κρίση και την είχε προβλέψει και είχε πάει και στον Προβόπουλο και είχε μιλήσει αναλυτικά και είχε μάθει πάρα πολλά και είχε μάθει και για τη στάση του Γιώργου Παπανδρέου και της Λούκα Κατσέλη που τότε ήταν επικεφαλής στα οικονομικά του Πασόκ, αλλά δεν μας έλεγε τίποτα, ο Μίμης Ανδρουλάκης. Ήδη το Μάρτιο 2009 ξέραμε ότι τα θεμελιώδη δεδομένα της χώρας οδηγούν στη χρεοκοπία. Εγώ είχα πάει στον Προβόπουλο, επειδή τον κατηγορούν πολύ, και του λέω: συμφωνείς με αυτό? Τα δεδομένα είναι αυτά. Πότε έχουμε δεδομένα, θεμελιώδη δεδομένα χρεοκοπίας? Όταν, Μανώλη, το δυνητικό κόστος εξυπηρέτησης του χρέους δεν μπορεί να στηριχθεί από τη δυνητική βάση της παραγωγής. Αυτό το δεδομένο το είχαμε ήδη το 2009, δεδομένο από την αρχή του χρόνου, για να σου πω, από το δεύτερο εξάμεινο το 2008. Και μου λέει ο Προβόπουλος, μου λέει: ο Καραμάλης σκέφτεται τις εκλογές. Και ο Γιώργος, τι θα δω με την Λούκα, τέλος πάντων, και είναι αλλού. Αυτό το αλλού ισχύει, τα ήξερε όλα, αλλά δεν μας τα έλεγε. Για ευνόητους λόγους, καταλαβαίνετε. Ένα μήνυμα από το Δημήτρη, από το Ήλιον, από εδώ και πέρα λέει και μέχρι τις εκλογές, αν γίνουν, θα πρέπει να βάζει συνέχεια, σε μένα το λέει αυτό, δηλώσεις όλων τους και των δύο κομμάτων που έλεγαν εδώ και 2 χρόνια, για να μην ξεχάσει ο κόσμος μέχρι την τελευταία στιγμή που θα πάει στην κάλπη, ό,τι έχουν κάνει αυτοί οι προδότες στη χώρα και στο λαό κτλ. Κτλ. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Αν είναι δυνατόν να μην ξαναμπεί κανείς από αυτούς στη Βουλή. Δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέει ο Δημήτρη, τα έχει ξεχάσει ήδη ο κόσμος. Είναι στα άλλα, στον αγώνα τον καθημερινό καταρχήν της επιβίωσης. Το έχουμε κάνει και άλλες χρονιές αυτό. Πάντα στις εκλογές βάζαμε τις δηλώσεις που έλεγαν από πριν. Είναι σαν να μην έχουν υποθεί, μα γι' αυτό και τις λένε, γιατί ξέρουν από κάτω το κοινό πώς αντιδρά σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτή την κατάσταση σούπας, γενικευμένης και ενός χυλού που υπάρχει και μιας αδράνειας και απάθειας και αφασίας, όσες δηλώσεις και να υποθούν και όσες να ξαναυποθούν και να τις μεγεθύνουμε εμείς και να τις βάλουμε ξανά και ξανά, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα απολύτως. Εκ πείρας σου μιλώ, εκτός αν διαψευστώ, πάρα πολύ θα το χαρώ, αλλά δεν βλέπω καμία τέτοια διάθεση. Ίσα-ίσα υπάρχει και βλέπω μια διάθεση, είναι αγανάκτηση οργή, αλλά κυρίως πώς θα τη βγάλουμε όσο γίνεται πιο αλόβητη, πιο χαλαρά, να μην χαλάσει το βόλεμά μας, αυτό που έχουμε κατακτήσει τόσο καιρό, με κάποιο διάδρομο, με κάποιο παρασκήνιο, με κάποια λαμογίτσα από εδώ και από εκεί, ώστε να περάσουμε όσο γίνεται πιο στεγνή το ποτάμι. Μακάρι να πέφτω έξω, δεν ξέρεις πόσο το εύχομαι, νομίζω μπορείς να το καταλάβεις. Δύο συντάξεις. Ποιοι παίρνουν δύο συντάξεις? Να σας πω κάτι. Δώστε το καλό παράδειγμα. Δώστε το καλό παράδειγμα. Κόψτε τη δεύτερη σύνταξη τη δική σας. Γιατί εσείς να παίρνετε δύο συντάξεις και εγώ μία? Ποιος παίρνει δύο συντάξεις? Εσείς. Θα πάρετε δύο συντάξεις. Εγώ δεν παίρνω καμία σύνταξη. Όταν βγείτε, είσαστε νέος ακόμα. Όταν βγείτε. Αν καταλάβατε μέσα στο γέλιο του, λέει ότι εγώ δεν παίρνω καμία σύνταξη, είμαι εργαζόμενος. Εσείς να τα δείτε χάριστη για άλλη μια φορά. Σήμερα είχε ανέκδοτα το πρωί και τα αναπαράγουμε κι εμείς εδώ το μεσημέρι. Είναι εργαζόμενος ο άνθρωπος, δεν θα κοπούν συντάξεις και δεν θα κοπούν επειδή δεν το ήξερε ότι οι βουλευτές παίρνουν δύο συντάξεις. Καταρχάς δεν ξέρω τι σύνταξη παίρνουν οι βουλευτές. Σας το λέω τώρα, εγώ. Τώρα παίρνουν σύνταξη τα 65, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή εγώ συμβαίνει να έχω δύο επαγγέλματα, να είμαι και καθηγητής στο πανεπιστήμιο και δικηγόρος, πράγματι πληρώνω εισφορές για όλες μου τις ιδιότητες. Θα πάρετε τρεις συντάξεις, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν θα πάρω τρεις συντάξεις. Εδώ αγωνιζόμαστε να μπορεί το κράτος να δίνει μία, κύριε Παδάκη. Εδώ αγωνιζόμαστε το κράτος να υπάρχει για να μπορεί να δίνει μία σύνταξη. Να σας πω και κάτι άλλο. Το τραγικό φαινόμενο με τις χαμηλές συντάξεις στην Ελλάδα. Δύο σας λέω. Αλλάξτε, θα το αντιμετωπίσω. Θα το δω τώρα αυτό όπως μου το λέτε. Δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε καθόλου. Είναι αρμόδιος στα οικονομικά. Έχει ασχοληθεί με τις συντάξεις όλων. Τις έχει κόψει. Τι ποσοστά έχουν κοπεί οι συντάξεις όλων. Συνεχώς και κόβονται από μηδέν ή από ένα ποσοστό και πάνω. Αλλά για τις συντάξεις αυτές δεν ήξερε τίποτα. Τώρα που του το είπα Παπαδάκη το πρωί, 2012, μετά από δύο μνημόνια, από 5-6 μεσοπρόθεσμα, θα ασχοληθεί και με αυτό το θέμα. Για να ξέρετε ότι είναι χρήσιμες αυτές οι τηλεοπτικές εμφανίσεις. Αν μη τι άλλο, ο Υπουργός μαθαίνει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Ξέρεις τι έμαθα σήμερα μες στο ταξίδι από μια καλή κυρία? Τι? Ότι μου έλεγε ότι αν έρθει, λέει, στην εξουσία, λέει, η αριστερά, λέει, η Χρυσή Αυγή, λέει, θα μας σκοτώσουνε. Α, ωραία. Και ότι είναι καλός άνθρωπος ο Βενιζέλος και πρέπει να το στηρίξουμε. Πόσοι βλάκες έχουν μείνει ακόμα, ρε, σε αυτή την κοινωνία, μπορείς να μου πεις? Γεια σου, διευθυντή. Για χαρά. Είναι, ρε, αυτός ο πρωθυπουργός, ρε, να μην παίρνει τον πιστό. Τι βλάκας. Τι πράγμα είναι και αυτό, πώς θα ζήσει? Αυτά κάνανε και οι άλλοι. Παίρνανε μικρούς μισθούς και ρίξανε τα μούτρα τους στη Siemens. Έχει δίκιο ο Καλαμούκης που τον καταχαιριάζει. Βέβαια. Μπήκε από αριστερά ο μπαγιάζας. Εγώ δυστυχώς για την Άννα δεν έχω ψηφίσει ποτέ Πασόκ. Το ξέρει και η Άννα, το ξέρει και το Πασόκ. Είπε ο κύριος Νταλάρας ότι δεν είναι Πασόκ. Βέβαια δεν είναι Πασόκ ο κύριος Νταλάρας. Και ότι τσακώνεται με την Άννα, ε? Όπως όλα τα ζευγάρια. Όπως όλα τα ζευγάρια. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ποιος είναι πιο αριστερός όμως σε αυτή την οικογένεια, η Άννα ή αυτός? Θα σου πω ποιος. Δηλαδή είπε δεν είναι Πασόκ, δεν είπε και τι είναι. Πρόσεξε, ξεκινάει με Sky. Σήμερα μίλησε στο Μέγκα, καρφώνεται τι είναι, έτσι. Και δεύτερον, αν τσακώνονται με την Άννα, έχει δει τα κλεφτόνια στην Ομόνια. Κάνουν ότι τσακώνονται και πέφτουν πάνω σου και σου αρπάζουν το πορτοφόλι. Αυτό μου έρθει στο μυαλό. Θέλω να πω ένα μπράβο και να δώσω συγχαρητήρια στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου σήμερα, γιατί πήρε μια ωραία συνέντευξη από ένα νέο και φέρετη πολιτικό. Τον κύριο Στέφανο Μάνο, μας τα είπε πάρα πολύ ωραία. Ναι, ρε παιδί μου, δεν προλάβαμε να πιάσουμε πρωτιά. Σκάι γίναμε. Αμέσως ο Μάνος ήρθε εδώ. Ναι, τώρα ξέρεις τι πρέπει να φέρει. Να φέρει και το Μητσοτάκι. Απλά να πάρτε και ένα ματάκι μαζί. Πάει και ο Μητσοτάκι στο Σκάι. Όχι, σε εσάς εκεί να το φέρει ο Χατζηνικολάου. Είναι νέος και αυτός πολιτικός. Να μας πει και αυτός τα πράγματα πώς θα γίνουν. Έτσι πρέπει να γίνει. Δεν θέλω άλλο Νταλάρα, μου μαυρίζει την ψυχή. Ένα σοφό, είπε ο Τζίμις ο Πανούσης. Δεν μας χαίζει ρε Νταλάρα. Και το είπε σε σάτυρα και τον τράβαγε στα δικαστήρια. Δεν τα ξεχνάμε. Νομίζω το έχει πει ο Χαρικλίν. Ο Χαρικλίν. Ναι, πρώτος. Το δεν με χαίζει ρε Νταλάρα. Ναι. Εντάξει. Έλα, Αποστολή. Έλα. Εγώ έκανα την καρδιά μου. Πέτρα, εχθές και άκουσα την κυρία Βαγενά. Εντάξει. Ναι. Τη Δευτέρα πες του Καλαμού και τον παρακαλώ πάρα πολύ να βάλει τον Παφίλη στη Βουλή την Τρίτη που απαντούσε για τον Κουκουέ. Αν μπορεί να βάλει ένα απόσπασμα. Δεν είναι σωστό, μωρέ. Θα χαρακτηριστούμε και δεν θέλω. Δεν πειράζει, τον παρακαλώ. Τη Βαγενά πώς την αντέξαμε. Ξαφνικά τώρα η κυρία Βαγενά. Το γάλα, πες της πόσο πάει το γάλα, ξέχασε. Το κόμμα που υποστηρίζει το γάλα. Πόσο κοστίζει το γάλα στον παραγωγό και πόσο το αγοράζουμε εμείς. Που έχει και το έργο το γάλα, γεια. Να σου σου πω, λες να έχει καρτέλ και βαγενά. Τι έχει, δεν το κατάλαβες, ρε φίλε. Αγοράζει 30 λεπτά ο Βιενόπουλος και πουλάει ένα 80. Σε καρτέλ είναι η βαγενά. Καλά, η βαγενά του πουλάει το γάλα 15 ευρώ, το εισιτήριο. Αυτό σου λέει. Τέτοια εσχροκέρδια σε γάλα δεν έχω ξαναδεί. Επίτρεψέ μου, κύριε Διευθυντά, να κάνω μια πρόβλεψη. Είναι τόσο πολύ βρωμισμένοι και τόσο πολύ πανικοβλημένοι που σε λίγο αυτοί που μας δουλεύουν αυτή τη στιγμή νομίζουν θα αλληλοκατασπαράσονται. Θυμήσου πως το λέω και δεν είναι μακριά αυτή η μέρα. Αυτές οι μαλακίες που λέει ο Καρατζαφίρερ ότι ήθελε να αποδείξει πόσο μικρός είναι ο Σαμαράς. Τι θα του απαντήσει αύριο ο Αντωνάκης, το αντιλαμβάνεσαι? Τι θα αναγκαστεί να απαντήσει αύριο ο Γιωργάκης σε αυτό το ζαβό? Πάει το μυαλό σου? Σε λίγο θα αλληλοκατασπαραχθούν και τότε θα χαρεί ο λαός πραγματικά, αδερφέ μου. Στο λέω με τα λόγου γνώσεως. Ναι. Έλα. Έλα. Κάνε μαλάκα. Όπου πας, ο Σαμός γίνεται πρωτός. Εντάξει τώρα μου, ρε, και εγώ τώρα δεν το ήθελα. Δεν το ήθελα κατά λάθος. Τι να πω, ρε φίλε. Ναι. Κάνεις πανικό όπως και ο Νταλάρας. Αυτό είναι καλό. Ο Νταλάρας φίλε πήγε στη Νίκαια, πάλι χαμός έγινε. Από τον κόσμο και από τα... Πάλι χαμός έγινε. Νομίζω εσύ με τον Νταλάρα θα είσαι το καλύτερο του έτο, ρε φίλε. Καλέ, ναι. Έχω τραγουδήσει και εγώ τραγούδια του. Θε και τι. Έχω πει σε άλλη γλώσσα βέβαια, αλλά έχω τραγουδήσει. Έχω μεταφράσει τον Νταλάρα. Οκ. Okay. Είχα πει ένα Αιγυπτιακό, δεν το θυμάσαι. Αμα χάμπλα με λαλχάμπλα. Μουλφαχάλ και σαμπούντου. Το έχει, το έχει, αγόρι μου. Το έχω, παιδί μου, το έχω τραγουδήσει αυτό. Είναι δικό μου, διασκευή μου. Αλμα χάμπλα με λαλχάμπλα. Μουλφαχάλ και σαμπούντου. Γιούλε χαντιλε φάρε μας μπουχντουκούνια μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Αυτό τον Νταλάρα ότι δεν έχει ψηφίσει Πασόκηση. Πώς. Σαν να λέει η γυναίκα του ότι δεν έχει αγοράσει ποτέ συντήτου, ρε πούτσι μου. Ναι, έχει μια βάση έτσι πως το λες, αλλά γιατί αποκλείεται. Μα είναι δυνατόν. Είναι. Μαλάκες μας περνάνε. Όχι, δεν νομίζω. Δεν γεννήθηκα, κυρίες και κύριοι, εγώ μέσα στα σατέν. Φτωχός γεννήθηκα. Μπράβο. Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Είναι από τις καλύτερες δηλώσεις που έχουν γίνει στα χρόνια του Μνημονίου. Γιώργος Καρατζαφέρης κάνει ό,τι μπορεί. Κάνει και άλλες δηλώσεις τώρα για το Βορύδι, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Εμείς μένουμε στην πατάτα, επειδή είναι και πολύ επίκαιρη. Στο χώρο του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, όπου έγινε χτες και μια δεδροφύτευση, υπάρχει ένα στην παλιά αμερικανική βάση, σε κάτι κτίρια που έχουν μείνει εγκαταλελειμμένα. Λειτουργεί ο Ερμής. Είναι σωματείο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ατόμων με αναπηρίες. Το τι κάνει αυτό το σωματείο? Πάρα πολλά πράγματα. Έχει εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης. Παρασκευάζουν, μαθαίνουν διάφορες τέχνες. Είναι και συντροφιά, είναι και μαθαίνουν και κέντρο έρευνας πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού. Έχει πάρα πολλά. Δεν χρειάζεται να σας τα διαβάσω. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι κάτι χρήσιμο. Όμως, ο χώρος πρέπει να αναπτυχθεί. Και έχει έρθει η εταιρεία Ελληνικό ΑΕ, η οποία θα αναπτυχθεί, μέχρι και οι Άραβες το συζητάνε, ξέρετε τι γίνεται με αυτά. Σε αυτή την ανάπτυξη δεν μπορεί να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά με τα καροτσάκια, χαλάνε την εικόνα. Έτσι λοιπόν κοινοποιήθηκε στο ίδρυμα αυτό η έξωση, χωρίς να έχει κοινοποιηθεί η είσοδος σε κάποιο άλλο χώρο. Σε αυτή τη φάση βρίσκονται ακριβώς σε αυτό το σημείο, ότι τους έστειλαν χαρτί ότι πρέπει να φύγουν χωρίς να λέει πού θα πάνε. Είναι αρκετά παιδιά, γύρω στα 100 παιδιά νομίζω εκεί. Ο συνάδελφος Γιάννης Βάκρινος πήγε σε αυτό το χώρο και μίλησε με το Στέλιο, ένα από τα παιδιά που και φοίτησαν εκεί και δουλεύει τώρα πια. Μαθαίνω τώρα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα να μας διώξουν από το χώρο εδώ πέρα. Εγώ δεν πρόκειται να τους αφήσω σε αυτή την περίπτωση να μας διώξουν. Δεν πρόκειται να φύγει κανένας από εδώ. Εδώ έχουν μεγαλώσει τόσα παιδιά. Είναι και παιδιά με άτομα με μερικές ανάγκες. Δεν μπορούμε να τα τρέχουμε από το ένα χώρο στο άλλο. Είναι μεγάλο το σχολείο, έχουν μάθει εδώ πέρα. Είναι οι φίλοι τους και τα παιδιά, αλλά και οι οικογένειες, και οι δασκάλοι και οι καθηγητές και το προσωπικό του χώρου. Δηλαδή τι θα γίνει, θα μας πετάνε όλους έτσι από τη μια στιγμή στην άλλη? Δεν πρόκειται να φύγουμε. Είσαι παλιός εδώ, έχεις φίλους, ε? Έχω πολλούς φίλους, μεγάλωσα κι εγώ εδώ πέρα, δηλαδή έχω καλές αναμνήσεις, δεν είναι, με βοήθησαν να βρω δουλειά. Δεν γλιτώνει κανείς αυτή τη χώρα, ανεξαρτήτως σε ποια κατάσταση βρίσκεται, οικονομική, υγείας, οτιδήποτε. Ο νόμος εφαρμόζεται, αυτή είναι η ισότητα, η ισότητα του μνημονίου, προς όλους, ακόμη και για το Στέλιο. Αυτή τη στιγμή η μάνα μου δεν δουλεύει. Είναι ανεργή, δούλευε στον υπόδρομο τη διώξανε πέρσι τον Ιούνιο, χωρίς λόγο και αιτία. Δεν είναι σαν αυτό ενάντια. Γι' αυτό προσπαθούμε και εδώ να μην χάσουμε τη δουλειά μας. Γιατί έχω πάει από εκεί και καταλαβαίνω τι γίνεται. Ο πατέρας μου είναι ταξιτζής, δεν βγάζει ό,τι έβγαζε πρώτα μεροκάματο. Είναι 58 χρονών, η μάνα μου 55 δηλαδή. Ο παπάς σε 7 χρόνια θέλει να βγει στη σύνταξη. Η μαμά θέλει άλλα τόσα. Πώς θα γίνει. Ντροπή σαν αυτόν που το σκέφτηκε, ντροπή να το κάνουν. Δηλαδή τι θέλουμε. Ωραία, εντάξει, έκλεισε το σχολείο. Και τι καταλάβανε. Ωραία ερώτηση. Απάντηση δεν υπάρχει ή θα ακούσουμε πάλι τα ίδια ξύλινα που λένε για όλα τα θέματα. Σας αφήνουμε εδώ σε λίγο μαγκαζίνο όλη τη βδομάδα με τον Σεραφείμ Κοτρότσο, όχι με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως αύριο, 1 και 10. Γεια σας, κλείνουμε με το τελευταίο μέρος του λαού. Ο Νίκος Απρανίδης ήταν στον ήχο και συνεχίζουμε εμείς στο ελληνοφρένια.net με το chat. Γεια σας. Έλα ρε σύντροφε και γειτονά. Έλα φίλε. Λοιπόν ρε ζήλι μας έκανε η νίκια, ε. Γιατί. Ε εντάξει ήρθε ρε ο Νταλάρας Ηράκλειο και δεν έγινε τίποτα. Καλά εγώ δεν στο είπα. Δεν έστειλες του δικού σου. Μου το είπες εσύ αλλά μέχρι να μου το πεις εσύ έγινε η συναυλία. Εγώ νομίζω θα είναι την άλλη εβδομάδα. Όχι ρε παιδί μου. Απλά επειδή. Τι μέρα ήταν όταν μου το είπες. Όχι ρε παιδί μου. Απλά μεταδίδεται μια μέρα μετά. Έτσι την πατήσατε. Έτσι την πατήσατε. Περίμεναν οι σύντροφοι να τα ακούσουν στον αέρα και μετά να πάνε. Έπρεπε να τους ειδοποιήσει την ίδια μέρα. Εγώ δεν το ξέρω τι είναι. Εγώ νομίζω ότι μου εσύ που πες έρχεται ο Νταλάρας Ηράκλειο δεν ξέρω τι είναι για σήμερα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, άλλο θέλω να σου πω τώρα. Είδες πως έχουν χεστεί όλοι και τα βάζουν με την αριστερά. Είδες ο Αντωνάκης. Άντε, ανεβαίνουν τα νούμερα. Τι να κάνει ο Αντώνης τώρα, συγγνώμη, ξέρει. Με τις δικές του δυνάμεις δεν πάει παραπάνω. Ναι, ναι. Ας αρχίσουμε τη λάσπη στους άλλους, μπας κανέβει, δεν πάει αλλιώς. Ναι, και να κάνουμε και λίγο την αυτοκριτική μας. Ωραία το κουκουέ, να κρύβει τον Παφίλη, τον Μπογιόπουλο και την Κανέλη. Μην πάρουμε κανένα 35%. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι? Το ΕΣΟΥ που είχε από το ΣΚΑΙ που έχει να καλέσει εκπρόσωπο του ΚΚΕ από το 1821. Είχε πάει το 1821 εκπρόσωπο του ΚΚΕ στο ΣΚΑΙ. Και τι είπε. Πάει ποτέ. Ρε παιδί μου, εκτός δεν είναι τον Μπάμπι τον Άρη εκπρόσωπο. Οπότε πάω πάσου. Ναι. Ναι. Τον Μπάμπι μπορεί να τον πει εκπρόσωπο του ΚΚΕ. Τον λες. Δηλαδή, αν κάτι τον λες αυτό. Ο Άρης είναι πολιτικ, δεν θα το σχολιάσω. Και ένα δεύτερο. Ναι. Τα κανάλια, τα τηλεοπτικά έπρεπε να έχουν ζωντανό πρόγραμμα σύμφωνα με τον νόμο. Εκεί ασχολήθηκε το ΕΣΟΥΡΟ, μας έχουν όλη την μέρα κονσέρβες. Καλή κονσέρβα όμως. Καλή κονσέρβα, αλλά δεν πειράζει, μην υποτιμάς την κονσέρβα. Κράτησε τι, μπορεί να χρειαστεί. Έχω να σου κάνω μία πρόταση. Ναι. Αφού βρίσκουμε ότι είναι όλοι άχρηστοι ρε Αποστόλη, έτσι. Άλλοι προδότες, κολοτούμπες, κάτι τέτοια. Βγαίνει ο Καρατζαφέρης, λέει τα ωραία του ότι εκείνος έβαλε τρικλοποδιές. Έχω μία πρόταση. Γιατί δεν κάνετε μία κυβέρνηση με τους δημοσιογράφους του σταθμού σας, με πρόεδρο τον Τράγκα, πρωθυπουργό τον Χατζη Νικολάου, τον Σεραφείμ τον Κοτρότσο. Μισό λεπτό, εμείς δεν θα έχουμε θέση. Όλα δεν τα ξέρουνε. Αφού τα ξέρουν όλα, γιατί δεν κάνουμε μία τέτοια κυβέρνηση να μας σώσουνε. Φοβάμαι ότι θα το λογοκρίνω αυτό που λέτε, δεν πολύ συμφέρει. Αχ, δεν ακούω ρε. Δεν πειράζει που δεν ακούτε και εγώ δεν άκουγα, δεν το άκουσα αυτό που μου είπατε. Πάει, χάθηκε. Να είστε καλά, γεια, γεια. Παράσιτα, γεια. Όσο και τα λάρα να βάζετε, εγώ θα ακούω εκεί. Βάλτε το εκεί πέρα, εγώ θα ακούω. Αποστόλη, είσαι. Ναι, εγώ είμαι. Ρε, τι τώρα, ή το βάλετε, ρε. Μπορώ να σου πω κι εγώ λίγο, άμα γουστάρεις. Πες μου. Τι Μάγος η τζιμινιέρα. Ό,τι θες, ρε. Εσύ πες ό,τι θες, ρε. Μπορώ, αλλά δεν μπορώ πολύ ώρα με κλειστή τη μύτη. Δεν ξέρω πώς το κάνει ο κερατάς. Όπως και να το κάνει αυτός, να μην το βάλετε. Ρε, σταθμό δεν αλλάζουμε. Όσοι να το βάλεις. Κοιτάξτε, αλλάξουμε σταθμό, δεν αλλάζουμε. Θα σας ακούμε, ρε. Τελείωσε, ρε. Μη μας το κάνετε αυτό. Είμαστε μαζόκες εκεί, θα σας ακούμε. Αλλά τον Ταλάρα, βγάλτε τώρα, ρε παιδιά. Δεν αντέχουμε άλλο, ρε. Να, αυτά τα πείσματα κάνετε και μας βγάλετε πρώτους. Σαν δεν τρέπεστε. Πρώτοι θα είσαστε. Δεν ακούμε τίποτα άλλο, ρε. Μόνο σας ακούμε. Τίποτα άλλο. Τέλος, τελείωσε. Έλα φίλε. Είσαι απαράδεκτη έτσι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Απαράδεκτος. Έχετε βάλει τα Λάρα να μιλάει για την Άννα και δεν έχετε βάλει το κάνε κουράγιο Άννα. Από το δίσκο με λένε Πόπι, Μπρέγκοβιτς. Α, έτσι λέει. Κάνε κουράγιο Άννα ρε φίλε. Βάλτε το που ψάχνει να το βρει. Θα ψάχνει να σκέφτε να διάβασε. Παράδεκτη. Τότε ήταν που είχε σταματήσει να μας αρέσει τότε γι' αυτό. Δεν ξέρω. Δηλαδή μετά τότε άρχισε να μου αρέσει για άλλους λόγους επειδή έβλεπα ότι η Πόπι θα γίνει ωραίο γκομενάκι. Και την είδες μετά από χρόνια πώς έγινε. Το ξέρω. Εντάξει. Δεν το συζητάμε, είναι. Τούμπανε. Έλα, τώρα δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω για τον Ταλάρα. Έλα, γεια. Βγαίνει ένα παλάκα στην ΕΤ κάθε πρωί και λέει ότι γίναμε φάσα. Λέει, Γιατί. Φτάσαμε. Φτάσαμε, δεν φτάσαμε. Γιατί παίρνουμε δάνεια. Γιατί παίρναμε δάνεια και η Ελλάδα δανειζόταν. Τώρα ξανά δάνειο δεν πήραν. Ναι, αλλά μας σβήσανε και κάτι. Σβήσαν κάτι. Τώρα το ίδιο, ναι, άσε μην το ψάχνεις. Και εγώ το είπα έτσι, είχα βάλει. Και λέει ότι δεν θα γίνουμε Γουατεμάλα, να ξέρεις. Ούτε Γουατεμάλα θα γίνουμε, τι σκατά θα γίνουμε πια. Ή ούτε Γουατεμάλα, αλλά Γουατεμάλα ξέρεις καλά που είναι καφέ, έχουν εκεί ζάχαρη. Μα δεν θα γίνουμε το ένα, δεν θα γίνουμε το άλλο, τι θα γίνουμε, ας γίνουμε κάτι. Δεν θα γίνουμε Δανία τελικά. Όχι. Δεν θα μας κάνουν Ινδία, το γλιτώσαμε. Τι θα γίνουμε. Στόχος μας είναι να γίνουμε σαν τη Γερμανία και τη Γαλλία ή σαν την Εστονία. Γιατί αν είναι να γίνουμε σαν την Εστονία, τα καταφέρατε. Όχι, δεν τα καταφέραμε. Δεν τα καταφέραμε. Έχουμε ακόμη πολλά περιθώρια. Η Εστονία είναι πολύ πίσω από εμάς. Πατάτας. Πάρτε κυρίες μου πατάτας. Για φαΐ για τη γάμη πατάτας. Πατάτας. Πάρτε για να τη γαμίσετε πατάτας. Πατάτας. Βλέπω άφησες μουσί Δημητράκη. Ακούστε με λιγάκι. Ακούστε. Ακούστε με, ακούστε με. Ακούστε. Φτωχός γεννήθηκα. Και το μεγάλο στομάχι έγινε από τις πολλές πατάτες που έτρωγα. Δεν τρώγαμε τίποτα άλλο. Πατάτες και φαγές. Η Ελλάδα αλλάζει. Οι προσπάθειες που γίνονται αποδίδουν. Πατάτα. Η Ελλάδα μπορεί και θα το αποδείξει.